ब्रह्मांड मध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश भुवनेषु वसन्तेषु प्राणिदेहायथायतम् ब्रह्माण्डलोकदेहेषु सद्वस्तुनि पृथक्कृते असन्तो अण्डादयो भान्तो तदुभानेऽपिह काक्षते। तो क्रम से इस विवेक की सरणी को लेकर के भूतों में अस्तत्व निस्तत्व का विवेक करते हुए क्रम से आए कि भाई पृथ्वी जो है वो भी क्या है, कहा निस्तत्व है। ठीक किसी प्रकार से आगे की सरणी में बतला रहे हैं कि जो क्रम से एक भूत के दशांश में जो कल्पना की गई तो प्रत्येक भूत क्रम से दशांश में विद्यमान है, उस पृथ्वी के दशांश में ही क्या विद्यमान है, तो संकेत किया उसके ही दशांश में यह समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है। और समस्त ब्रह्मांड उसके दशांश में विद्यमान होता हुआ आगे संकेत कर दिया उस भूमि के मध्य में, मध्यगम। तो कहां पर है, कहा उसके मध्य, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से बतलाते हुए कि माया में भी प्रतीयमान होने के कारण और सत्ता न होने के कारण असत्पना है, ठीक इसी प्रकार से आकाश को बतलाया, आकाश प्रतीत होता हुआ भी और स्वयं सत्ता वाला न होने से असत है। इसी प्रकार से क्रम से वायु को लिया और वायु के साथ में फिर अग्नि को लिया, अग्नि के पश्चात जल को लिया और जल के पश्चात भूमि को लिया। माने ये जो है प्रतीयमान है, प्रतीति होती है, लेकिन प्रतीति होते हुए भी इनकी अपनी निजी सत्ता नहीं। तब प्रतीति कहाँ होती है, किससे होती, तो इसका संकेत क्रम से करते आ रहे हैं कि प्रतीति उसी सत में होती है, जो है उसी में होती। और किससे होती या क्यों होती, तो कहा जो प्रतीयमान जिसकी सत्ता नहीं, ऐसी जो माया अर्थात अज्ञान, उसको लेकर के प्रतीति होती। ये सब संकेत क्रम से, इसलिए ये सब क्या हैं, कहा असत हैं, तत्व से रहत हैं। ये सब संकेत करते हुए फिर उन्हीं अस्तों में जो क्रम से चले आए, तब संकेत किया कि उसी पृथ्वी के दशांश में यह समस्त ब्रह्मांड है, ऐसा संकेत। और वो ब्रह्मांड कहाँ है, तो पृथ्वी के मध्य में। ये मध्य में क्यों कह दिया, दशांश में कहते, फिर दशांश के साथ अन्य के साथ तो ये मध्य आ दिया, जो है सिरा वगैरह किनारा वगैरह जोड़ा नहीं, लेकिन यहां क्या कहा, मध्य में। तो मध्य में क्यों कहा, मध्य में इसलिए कहा जितना भी हमें ज्ञान विज्ञान आदि होता है वो सब कहां होता है, हमारे अंतःकरण के बगैर कोई भी ज्ञान अज्ञान होता। तो ज्ञान भी आता है कहां, कहा अंतःकरण में, और अज्ञान भी कहां आता, अंतःकरण में। तो इन सब का आश्रय क्या है, अंतःकरण या हृदय। तो हृदय में ही यह सारा का सारा ज्ञान भी है और हृदय में ही अज्ञान भी है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हम जानते हैं संसार के अंतर्गत, जो भी हम जानते हैं जिस पदार्थ को, जिस व्यक्ति को, जिसको भी जानते हैं, उसके जानने की वृत्ति कहाँ है? हमारे हृदय में, अंतःकरण में, है ना। तो उसका आश्रय कौन हो गया? तो हृदय। तो हृदय में जो है वो ज्ञान रहा। और नहीं जानते हैं ये भी वृत्ति कहां से उठती, कहां रहती? तो कहा वो भी अंत है। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो कहां है? अंतःकरण में। अंतःकरण में ही विज्ञान भी है और अंतःकरण में ही अज्ञान। तो अंतःकरण हमारा विज्ञान से भी युक्त है और अंतःकरण जो है अज्ञान से भी युक्त है। दोनों स्थितियां उसमें देखी जाती। और सारा ब्रह्मांड जो है वो कैसा है? तो क्या कहोगे? का ब्रह्मांड का हमें ज्ञान होता, लेकिन सारे ब्रह्मांड का ज्ञान भी नहीं होता। उस ब्रह्मांड में बहुत कुछ तुम्हें अज्ञात रह जाता। तो ऐसा जो ज्ञान अज्ञान, ऐसा जो ब्रह्मांड, वो कहां है? हमारे हृदय। और हृदय को ही भागवत जब आप सुनते हो तो वहां भक्ति की जहां चर्चा की, वैराग्य ज्ञान आदि की चर्चा की, उसके पुत्र आदि बतलाए, तो वहां पर जो है भक्ति किसे बतलाया गया? वृत्ति विशेष को। भक्ति क्या है? भक्ति वृत्ति विशेष है। और वो कहां रहती है? हृदय में। इसलिए कहते हैं वहां फिर पृथ्वी, उस भक्ति के सहित पृथ्वी आदि सब देवता हैं। तो हमारी इंद्रियों के सारे देवता ही मान लो, और सब देवता मिलकर के कहां गए? ब्रह्मा के पास गए। और ब्रह्मा ने भी उसके ज्ञान के विषय में नकार दिया कि मैं नहीं बतला सकता। तो फिर आगे क्रम से वहां चर्चा की गई, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। तो ये समझने के लिए, तो वहां पर जो पृथ्वी शब्द को लेकर के कहा तो मने हृदय क्या है, तो पृथ्वी को ही हृदय वहां कह दिया गया। उस पृथ्वी के मध्य में ही क्या है? सारा ब्रह्मांड है। अर्थात यहां समझ लो कि हृदय में ही सारा ब्रह्मांड। हृदय की अवस्था न हो तो न कोई ब्रह्मांड है न कुछ है, बस जो है सो है। वहां पर कुछ कहा जा सकता नहीं, न ज्ञात कह सकते न अज्ञात कह सकते। न वह कहोगे कि मैं जानता हूं, न कहोगे मैं नहीं जानता। क्यों? ये सापेक्ष शब्द है। ज्ञान और अज्ञान कैसे हैं? सापेक्ष शब्द हैं। अब वहां क्या होगा? तो होगा वहां विज्ञान, और विज्ञान में कुछ कहना और सुनना नहीं। भौतिक जो विज्ञान है, संस्कृत जो विज्ञान है, उसमें तो कहना सुनना है, लेकिन आध्यात्मिक जो विज्ञान है उसमें कुछ कहना और सुनना नहीं। ये संकेत किया। इसलिए यहां पर जो ज्ञान विज्ञान की स्थिति जितनी भी है कहां? तो कहा उसी हृदय में, उसी अंतःकरण में, अर्थात उसी पृथ्वी के मध्य में। इसलिए उसे कह दिया मध्य में। तो सारा ब्रह्मांड जो भी हमें ज्ञात अज्ञात है वो कहां है? तो कहा हृदय में, अंतःकरण में। तो अंतःकरण को पृथ्वी से संकेतित किया गया। इसलिए यहां कहा कि ये सब कहां है, तो उसके लिए कह दिया भूमेर दशांश तो न्यूनम। एक बात तो ये कह दी, वह भूमि के दशांश में विद्यमान है, और दशांश में होता हुआ माने न्यून है। और कहने लगे ब्रह्मांडम भूमि मध्यकम, कहां पर विद्यमान है? तो उसके मध्य में विद्यमान है। ये संकेत किया। तो इसका मतलब जो है हृदय के मध्य में ही यह ब्रह्मांड की जो कल्पना है वो रहती। अब ये जो है दशांश कह दिया, तो कल्पक जो होता है वो कल्पना से छोटा होता है कि बड़ा होता है? कल्पक हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। एक आपके पास में नृत्य की कला है और बहुत सुंदर नृत्य करते हो, लेकिन उस नृत्य से आप जो नृतक है वो बड़ा है कि छोटा है? तो नृतक बड़ा होगा, क्योंकि नृत्य हमेशा कहां रहता है? नृत्य नृतक के आश्रित। ऐसे ही सर्वत्र समझ लेना। तो यहां पर भी जो है ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है कहां है, तो ये सारी की सारी ब्रह्मांड की कल्पना है या नहीं है, ये सारी कल्पना कहां रहती है, तो हमारे हृदय में। हृदय से भिन्न उसकी कहीं गति नहीं, इसलिए मध्यगा कह दिया। और वो उससे न्यून सत्ता वाला है, क्योंकि उसके आश्रित, तो आश्रित जो है अपने आश्रय से हमेशा न्यून सत्ता वाला, न्यून सामर्थ्य वाला होता। यदि न्यून सामर्थ्य वाला नहीं तो उसका आश्रय क्यों लेगा, न्यून सामर्थ्य वाला नहीं है तो उसका आश्रय, तो आश्रय वाला होता, ये संकेत कर दिया। अब इसमें थोड़े भ्रम में मत पड़ना, ये तो जीव के हृदय की बात कह दी गई और वो जो है वो समष्टि का अभिमानी है, उसका समाधान हो जाए, क्योंकि वो भी हृदय देश में ही रहता, क्योंकि वो भी हृदय गर्भ बना ही तब है, है? और उसका शरीर जो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म शरीर उसका भी कहा गया, इसका भी कहा गया, लेकिन दोनों की जो उपाधियां हटा देते हैं तो दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। ये जो काल्पनिक है उस कल्पना में ही, ये जो है कल्पना में कल्पना, ये सब संकेत हैं, इसलिए उसके भ्रम में मत पड़ना। तो इस प्रकार से यहां बतलाया। अब जो ब्रह्मांड भी है उस ब्रह्मांड की भी स्थिति बतला रही, वो ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्मांड के भी मध्य में, क्या कह रहे, उस ब्रह्मांड के भी मध्य में, ब्रह्मांड मध्य तिष्ठन्ति, उस ब्रह्मांड के भी मध्य में रहते हैं। का कौन रहते हैं, भुवनानि चतुर्दश, है? 14 भुवन, उस ब्रह्मांड के ही अंतर्गत 14 भुवन रहते हैं। और भुवन से तो आप जानते हो, उन्हीं को 14 लोक कहते हो, भुवन कहते हो। तो ये 14 भुवन क्या है, तो आप सब जानते हो, मने पृथ्वी से जब प्रारंभ करते तो पृथ्वी मध्य में है, और पृथ्वी है मध्य में और उसके मध्य में सब बतला दिए है, ब्रह्मांड भी उसके मध्य में, भुवन भी कहां जाएंगे तो उसी के मध्य में। तो अब यहां संकेत करते हैं, पृथ्वी से ऊपर के जब लेते हैं तो क्या कहते हैं, सत्य, हाँ ऊर्ध्वलोक ने उसका सबकी संज्ञा है, लेकिन जब एक एक गिनते तो क्या कहते हैं, सत्य तप जना मह और स्व और भुव, और पृथ्वी को मिलाकर के हो गए 7। ये ऊपर के कह दिए जाते, नीचे के जब लेते हो तो क्या कहते हो, अतल वितल सुतल रसातल और तलातल और पाताल, ये जो है संकेत कर देते। अब जो ये जो भुवन कह दिए गए, ये भुवन है, है? अर्थात लोक है, तो भुवन कहो अथवा लोक कहो, लोक का भी अर्थ क्या है और भुवन का भी अर्थ क्या है। तो आप लोक का अर्थ सुनते रहते हो, एक तो देश विशेष में स्थित मान लेते, लेकिन देश विशेष में भी स्थित क्या होता, तो वहां पर लोक की भी सत्ता कब सिद्ध होती, जिसे आप एक स्थान विशेष कहोगे तो कब सत्ता सिद्ध होगी, जब आपकी अंतःकरण की वृत्ति होगी, दृष्टि होगी, इसलिए उसे कहा जाता लोक्यते भुज्यते इति लोका। हम जिसको जानते हैं, हम जिसका अनुभव करते हैं, हम जिसे देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोक, उसे क्या कहेंगे, लोक। तो जो देखा जाए और जिसका अनुभव किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, लोक कहेंगे। तो संसार के जितने पदार्थ हैं वो लोक के अंतर्गत हैं, तो हम उन पदार्थों को देखते हैं, जानते हैं, पदार्थगत ज्ञान होता है और फिर उनका हम उपयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो जो भी देखा जाए, जाना जाए, व्यवहार किया जाए उसी को क्या कहेंगे, लोक। ऐसा लोक आगे भुवन शब्द बना दिया, तो व्याहृतियों में आप पढ़ते रहते हो भू भुव, पहले भू ही आता है फिर भुवा, और वहां पर भू धातु जो है द्वि अर्थक है, भू धातु जो है वो क्या है, दो अर्थ वाली है, एक तो उसका अर्थ है सत्ता और दूसरा अर्थ क्या है, क्रिया। भू धातु के दो अर्थ हैं, सत्ता अर्थ है और क्रिया अर्थ, वादयो धातवा सत्तावाची क्रिया वाचिनश्च, भू धातु जो है द्वि अर्थक है, एक क्रिया अर्थ है और दूसरा सत्ता अर्थ है। तो अब जब उस भू धातु का हम क्या अर्थ लेते हैं, सत्ता, तब भू शब्द का अर्थ क्या हो जाता, तब भू धातु का अर्थ होता है पृथ्वी, क्योंकि लोक की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से पृथ्वी की हमारे लिए सत्ता है, तब भू धातु का अर्थ होता है पृथ्वी। और दूसरे रूप में जब लेते हैं तब जो है भू धातु का अर्थ है सत्ता किसकी होती है, तो सत्ता हमेशा सत्य की होती, असत्य की सत्ता नहीं होती। ये निषेध चल ही रहा, तो अब जो है वो भू धातु का अर्थ हो गया सत पदार्थ। ये अब वहीं पर जब भुवः शब्द लिया, उस सत को ही आश्रय करके, माने उस भू धातु का ही आश्रय लेकर के भावयति इति भुवः, जहां पर भावना की जाए, जहां पर विचार किया जाए, है तो भावना की जाए, विचार किया जाए, तो वो भी कहां होगा, अंतःकरण। भावना कहां होगी, विचार कहां होगा, ये सब हमारे भावना विचार आदि किसके विषय हैं, कहां अंतःकरण के। तो अब जो है यहां पर भुवन शब्द से भी वही लेंगे, तो भावना का विचार का आश्रय वही क्या हो गया, भुवन हो गया, लोक हो गया। और वो भुवन सब कहां रहते हैं, वो सारे लोक कहां रहते हैं, अर्थात वो सारे विचार आदि कहां रहते हैं, जो प्रतीत होते हैं, सत्तार्थ से माने उनकी प्रतीति होना, और प्रतीति होकर के उनका व्यवहार होना। तो प्रतीत होना, प्रतीत होकर के व्यवहार होना, ऐसे लोक, ऐसे भुवन कहां रहते हैं, तो उसी को कहा कि वो है पृथ्वी के मध्य में, अर्थात अंतःकरण के, हृदय के मध्य में। इसलिए यहां संकेत किया कि भूमेर दशांश तो न्यूनम ब्रह्मांडम भूमि मध्यगम, माने उस पृथ्वी के दशांश में, भूमि के दशांश में और उसके मध्य में यह जो न्यून ब्रह्मांड है वो रहता है, ये संकेत कर दिया। अब जब जो है भुवन लोक की बात कह दी, तो वहां कौन देखा जाता है और किसका अनुभव किया जाता है, किसका व्यवहार होता, अर्थात तो वहां हमारी कल्पनाएं भी क्या, तो वहां बतलाते हैं कि कौन कौन रहता है, किस किस लोक में। तो जैसे कह दिया अंतरिक्ष लोक, ऐसा भी बोल देते हो, तो उसमें कौन रहता, पितर लोक, उसमें कौन रहते हैं, तो शास्त्र कहता पितर लोक। और आगे फिर संकेत कर दिया, तो वहां कौन रहता है, मैने तप लोक जो कह देते हो, मैने पहले तो है क्या सत, सत्य लोक, फिर तप लोक, तो तप लोक में कौन रहता है, तो कहने लगे वहां देवता लोग, शुभ कर्म करके वो स्वर्ग आदि को प्राप्त करते, तो वहां पर जो है वो कौन रहते हैं, तो साक्षात देवता आदि वो स्वर्ग लोक में, अर्थात उसी को तप आदि का फल कह देते हैं। ये कह दिया, और आगे महाशब्द आया, जना शब्द आया और महाशब्द आया, तो महाशब्द से क्या लिया, तो चमसाह वेद, श्रुति क्या कहती है, महानाम की ओम की जो व्याहृति है, चतुर्थ व्याहृति वहां कल्पना की, चतुर्थम मन्यते, तो उस महानाम की व्याहृति का ज्ञान किसने किया, अकार उकार मकार का लोग, तो हम लोग भी ज्ञान कर लेते हैं शास्त्र के बल से, लेकिन महानाम की व्याहृति का बोध किसने किया, तो वहां कह दिया चमसह वेद, तो महानाम की भी व्याहृति, तो उस महानाम की व्याहृति में कौन लोग रहते हैं, तो कहने लगे या वो लोक है उसमें कौन रहता, तो कहा ऋषि लोग, वहां कौन रहते हैं, ऋषि। ऐसे ही क्रम से प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न लोगों को बतलाया, ऐसे ही जन लोक आदि है तो कहां कौन रहता है, तो सात्विक वृत्ति वाले जो जन हैं या साध्वी जो हैं वो वहां रहते हैं, ऐसा संकेत करते हैं। ऐसे ही क्रम से अन्य अन्य लोकों में संकेत कर दिया, और आप जानते हो वायवी जीव है, जलीय जीव है, तेजसीय जीव है, और वो वहां रहते, ये सब संकेत। तो इस प्रकार से संकेत किया कि उस पृथ्वी के, कौन सी पृथ्वी, जो क्रम से जल से होने वाली, जल के न्यून देश में रहने वाली, और जिस पृथ्वी में पृथ्वी है ऐसा प्रयोग होता है, व्यवहार होता है, वो व्यवहार में जो है वो क्या है, वही है सत, वही है आत्मा, है ना। और उससे भिन्न जो पृथ्वी की प्रतीति होती है के साथ में, वो क्या है, तो कहा वो उसमें माया से आया। माया का स्वरूप क्या बतला दिया था, कि जिसकी सत्ता नहीं है लेकिन सत्ता न होते हुए जो प्रतीत हो, और वही प्रतीतित्व का धर्म माया से पृथ्वी में भी आया। तो पृथ्वी है ऐसा प्रयोग न होते हुए भी उसकी प्रतीति के बल पर होता। तो है ये सत से और मने न होते हुए प्रतीत होना ये माया से, और फिर क्रम से उसमें आकाश से शब्द आया, वायु से स्पर्श आया, और जो है इसी प्रकार से अग्नि से उसमें रूप आया, जल से उसमें जो है स्वाद आया, और अपना निजी गुण जो है गंध उसका कह दिया, ये सब बतलाए। ऐसी उस पृथ्वी के मध्य में, उसके न्यून देश में, दशांश में, और उसके मध्य में ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये संकेत करती। अब जो है ऐसा संकेत करने के बाद फिर कह दिया कि उस ब्रह्मांड के भी, जो पृथ्वी के मध्य में ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के भी मध्य में तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश, उसमें 14 भुवन हैं। उसमें कौन ठहरते हैं? तो कहने लगे 14 भुवन है उसमें, 14 भुवनों के रूप में उसका विभाग कर दिया। इसलिए आपने कौश और वर्तन्त की आख्यायिका सुनी हो, तो वहां पर कौत्स जो है वर्तन्त से क्या सीखने गया? विद्या सीखने गया, और उसने और विद्याओं को सीखा, तो वहां कितनी विद्याएं सीखी। तो वर्णन आता है कि उस कौत्स ने महर्षि वर्तन्त से 14 विद्याओं का अध्ययन किया, 14 विद्याओं को सीखा, और ये तो मैंने जो आख्याय का प्रसिद्ध है। और 14 विद्याओं को जब सीख करके है, जब जो है पूर्ण हो गया अर्थात उस 14 विद्याओं को सीख लिया, तब जो है वो वहां से समावर्तन के लिए चलाया, वहां से गुरु के पास से जो है विदा होने लगा। और विदा होने लगा तो उसने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि आपने हमें विद्या का अध्ययन कराया है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपको इस कार्य के बदले में कुछ दक्षिणा दी जाए। तो जब ये कहा तो वो जानते थे कि ये ब्रह्मचारी है, पहले विद्यार्थी कैसे होते, तो इसके पास कुछ है नहीं, ये क्या देगा। तो उन्होंने कहा कि तुम विद्याओं को सफल करना, इनका प्रयोग सही ढंग से करना, जैसा सीखा वैसे ही प्रयोग करना, यही मेरी दक्षिणा है और कोई दक्षिणा नहीं। लेकिन वो कुछ दुराग्रही निकला, उसने कहा नहीं, कुछ न कुछ तो गुरु जी इसकी जो है दक्षिणा ले लो। अब जब उसने दुराग्रह किया तो ऋषि ने उसके दुराग्रह को देकर के कहा कि 14 सहस्र मुद्राएं हमको दे दे। प्राचीन पहले मुद्रा चलती थी, 14 सहस्र 14,000 मुद्राएं चाहिए। और जब ये कह दिया तो उसके पास तो लंगोटी के अलावा जो है और कुछ था नहीं, क्योंकि विद्यार्थी था, पहले विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म ही ये होती थी। अब जो है उसने सोचा 14,000 मुद्राएं हम कहां से लाएं, तो वो चला वहां से, और जाकर के महाराज रघु जो है उस समय संन्यास ले चुके थे, और संन्यास ले चुके थे इसलिए राज्यादि का त्याग कर दिया था, संपत्ति के अधिकार से निवृत्त हो चुके थे, और मिट्टी के पात्र में भोजन करना, वृक्ष के नीचे रहना, तरथल वासा वाली बात, और ये जब उनकी स्थिति थी। लेकिन वो जाकर के उन्हीं के पास गया, और उन्हीं के पास गया तो उनसे उसने अपनी ये समस्या कही, उन्होंने जब कही तो उनके पास भी कुछ नहीं था है? अब जो नहीं था तो पूर्व के राजा थे पूर्व संस्कारानुसार, और उस समय राजा कुबेर आदि पर भी अधिकार रखते थे, तो उन्होंने कुबेर पर जो है तुरंत अपने धनुष बाण जो है पूरे ग्रहण किए और कुबेर पर चढ़ाई कर दी। कुबेर हाथ जोड़ करके आया, उसने कहा महाराज जो चाहिए सो ले लो, लेकिन हमें सताओ नहीं। तो उसने कहा ठीक है, इस प्रकार से इसे सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस ब्रह्मचारी को तुम जो है, उन्होंने कहा कि भाई जितनी इसको चाहिए ले जाओ। वह 14 सहस्र सुवर्ण मुद्राएं ले गया और उनको दे दिया। ये कथा आती आख्याय का है। अब ये आख्याय का क्यों कह दी, इसलिए कह दी कि 14 भुवन है ना, और भुवन शब्द से क्या बतला दिया, जहां पर ज्ञान किया जाए, जिनको देखा जाए, जिनका उपयोग किया जाए, तो ऐसी ये 14 विद्याएं ये क्या है, इसलिए इनको ये क्या कह देते हैं, क्यों भुवन शब्द से भी कह दिया। अब जो है ये 14 भुवन है, तो उनको संकेत कर दिया तो उसका अर्थ निकल आता है कि सीधा कि जिसको हम जानते हैं, जिसका हम व्यवहार करते हैं, वही क्या है, भुवन है, वही लोक है। तब लोक के ते भुज्यते इति लोका, ये व्युत्पत्ति भी सिद्ध हो जाती, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से मन ये 14 भुवन है और 14 भुवन में क्रम से बतला दिए नीचे के ऊपर के, और उनमें भी जो है लोग रहते हैं, और उन लोगों को हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, किसी को अनुमान रूप से जानते हैं, किसी को सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता से जानते हैं, तेजसी जीवों को, जली जीवों को, इनको जो है हम कैसे जानते हैं, तो सीधे नेत्रों से तो स्पष्ट दिखाई नहीं देते, वो इतने सूक्ष्म है जीव कि हम सूक्ष्म आदर्शी यंत्र के द्वारा देखते हैं तो वो दिखलाई दे जाती, ये सब बातें हो गई। तो इस प्रकार से ये 14 भुवन हैं, उनमें भी हमें प्रतीति कुछ जीवों की रहने की होती है, और उनका हम प्रयोग भी, व्यवहार भी करते, ज्ञान भी करते हैं, इसलिए ये 14 भुवन कह दिया। वो 14 भुवन कहाँ हैं, तो कहने लगे पृथ्वी के मध्य में ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के मध्य में ही ये भुवन कौन है, कहां रहते हैं, का उस ब्रह्मांड के मध्य में ही ये भुवन रहते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेना, ये समष्टि की दृष्टि से कह रहे, ये व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, इतना और ध्यान रहे। तो ये जो है मैंने बतला दिया, अब जो है इसको क्रम से बतलाते होते हैं, क्योंकि भुवनेशु बसंती एसु प्राण देहा यथा इथम है, तो इथा क्रम से तेज में तेजसी जीवन, और जो है जल में जलीय जीव, पृथ्वी में पार्थिव जीव, इस प्रकार से जहां जहां जैसी अवस्था है उसके अनुकूल ही, उसके अनुसार ही वहां उन भुवनों में, अर्थात शरीरधारी, प्राण शरीरधारी उन जो है भुवनों के अंतर्गत निवास करते, ये संकेत कर दिया। तो भुवनेशु बसंती एषु प्राण देहा यथा इथम, इस प्रकार से कहते हुए अब कहने लगे हैं कि उनमें जो ये भूत बतलाए, और भूतों को विवेक करते हुए क्रम से उन पृथ्वी रूप भूत में यह ब्रह्मांड बतलाया, और ब्रह्मांड में भी जो भुवन बतलाए उन क्रम में, उसी क्रम के अंतर्गत उन प्राणधारियों में भी तेसु माने उनमें क्या है, सत क्या है, ऐसा विवेचन करने के लिए उनमें सत क्या है, सत्य क्या है और असत क्या है, सत्ता किसकी है और जिसकी सत्ता नहीं लेकिन फिर भी सत्तावत प्रतीत हो रहा, ऐसा क्या है, उनका हमें विवेक करना। भुवनों में भुवन में भुवनेशु और कौन है, भुवनेश में क्या कहा, भुवनों में प्राण देहा, उन भुवनों में रहने वाले जो प्राणधारी, प्राण वाले, प्राण से युक्त शरीर वाले, ऐसे उनका हमें जो है विवेचन करना। तो वही संकेत आगे करते हैं, ब्रह्मांड लोके सुदेहेशु सदवस्तुनि पृथक्कृते असंतोंडादयो भान्तो तद्वानेपिह काक्षते। तो अब विवेक करने के लिए उस ब्रह्मांड में रहने वाले जो प्राणधारी शरीरधारी हैं, प्राण से युक्त शरीरधारी, उनके विषय में भी यहां सत असत का विवेक करना है। तो इसलिए संकेत किया कि ब्रह्मांड लोक देहेशु, ब्रह्मांड लोक में जो देहधारी, ब्रह्मांड लोक में रहने वाले जो देहधारी शरीर वाले देहेशु, सद वस्तुनि उन शरीरों से, अर्थात उनको जो हम ब्रह्मांड के लोकों हैं, 14 भुवन हैं, उन 14 भुवन में जिन जीवधारियों को हम मानते हैं, उन जीवधारियों में उनका जो शरीर है, है? वो क्या है, और उस शरीर को है? शरीर है ऐसी सत्ता प्रदान करने वाला जो है वो कौन है, ये विचार करना है। और ये विचार करना तो सद वस्तुनि पृथक्कृते, अब जो सत्ता देने वाला है वो कौन है, का वही सत होगा, उसको हम अलग कर लें, उससे क्या कर लें, उसको हम अलग कर लें और उसको अलग करके फिर देखें। जो सत्ता है उस सत्ता को अलग करके और फिर हम देखें तो क्या हो जाएगा? विवेक हो जाएगा। तब क्या होगा? विवेक। अब सत्ता को जब अलग कर देंगे तो है कहां से आया? है तो कह सत से, और है सत से आया है, और जो उनका शरीर प्राण आदि ये कहां से आए? तो कहने लगे जिन्हें असत सिद्ध करके आए भूतों से। किन से आए? जिन पंचभूतों को असत सिद्ध करके आए, निस्तत्व सिद्ध करके आए, उनसे वो हैं। तो इसका मतलब क्या? क्रम से माया अज्ञान को लेकर के और उससे आकाश आदि जो है सब, तो वही जब निस्तत्व हैं, उनकी ही सत्ता नहीं लेकिन प्रतीयमान, तो ऐसे उनसे ही इन शरीरों की प्रतीयमानता, ये संकेत हुआ। और उसमें जो जिस आश्रय को लेके प्रतीयमान जो सत है, कहा वो इनकी प्रतीयमानता में भी है, और इनकी जब प्रतीति नहीं है तब भी है, ठीक है। तो अब उसे अलग कर लें, अर्थात वो सर्वावस्थाओं में है लेकिन ये सर्वावस्थाओं में नहीं है। कहते हो जन्म हुआ, जीवन है, तब बोलते हो ये रमेश है, और फिर प्राण वियोग हो गया तो अब ये नहीं है बोलते हो, और नहीं है तो कभी कभी क्या कहते? आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कहीं जाती आती नहीं, आत्मा की दृष्टि से तो वो है, है? बोलते हो तो इस प्रकार से। और दूसरी तरफ क्या बोलते हो? संतों की जब वर्षगांठ जयंती आदि मनाते हो तो क्या बोलते हो? इधर तो कहते स्वर्गवासी, उनको तो कहते वो स्वर्ग में चले गए, ठीक है, और उन्हें क्या कहते हो? ब्रह्मलीन, है ना, को क्या हो गए? कहा ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म में लय हो गया। तो ब्रह्म में लय हो जाएगा तो क्या हो जाए? ब्रह्म ही हो गया, है ना। तो ये सब शब्द बोलते भी हो, तो अब यहां पर संकेत करते सत पदार्थ, तो ब्रह्म में लीन कौन हो गया? वो शरीर लीन नहीं हो गया, शरीर तो जो है वो असत है, है? और उसकी तो स्थिति हमने यहां देख ली, हमारे सामने हुआ, हमने ही जला दिया, समाधि दे दी, जल समाधि या अग्नि में दाह कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो तो क्या हुआ? असत हुआ, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाणी भूत। लेकिन उस आत्मा की तरफ संकेत करते हैं, आत्मा जो है वो क्या हो गई? कहा लीन हो गई। लीन क्यों कहते हैं? कहा वो ब्रह्म ही थी और ब्रह्म में ही लीन हो गई, ठीक है ना, ऐसा संकेत करते थे, इसलिए वो ब्रह्मलीन शब्द बोला जाता। और इधर स्वर्ग की कल्पना करते हैं, क्योंकि हम कर्म के कर्ता हैं, कर्म के अहंकारी हैं, है ना, तो हमारे अंदर कर्तृत्व का अभिमान है, तो शुद्ध जो कर्म का रास्ता आदि आश्रम में करते उन्हें क्या होता? का स्वर्ग लोग मिलता, दिव्य सुख मिलते, फिर ऐसी कल्पना कर ले, तो इनके लिए स्वर्गवासी शब्द का इत्यादि का प्रयोग करते हो। तो खैर जो कुछ भी, तो यहां पर जो सत्ता है उस सत्ता को हमने अलग कर लिया, वो सत्ता क्या है? है। और वो जो है सत्ता है वो सर्वकालिक है, सर्वदैशिक है, सर्व रूपक भी है। कैसी है? हाँ, तो अब उसका किसी भी काल में, किसी भी देश में और किसी भी रूप में अभाव नहीं होता। यद्यपि रूप अनित्य है लेकिन उस रूप में भी वह सत्ता जो है उसका अभाव नहीं होता। ये संकेत किया, ऐसा सत उसको हमने अलग कर लिया। और जब उसे अलग किया तो उस पर जो आरोपित था वो क्या होगा? जिसका आरोप किया था वो क्या होगा? असत हो जाएगा, क्योंकि वो तो सदा नहीं रहेगा। जब तक आरोपित है तब तक तो वो सत्वत प्रतीत होता है, तब तक उसकी सत्ता प्रतीत होती, वो भी सत्य को आश्रय लेकर। और जब उस आरोपित को है क्या कर दिया? अपवाद कर दिया या हटा दिया है, या प्राण वियोग हो गया, कैसे भी हो गया, या कर दिया या हो गया है, तो अब उसे क्या कहोगे? तो असत कहेगा, जो कभी रहे कभी न रहे तो असत। ऐसे ही समस्त भूतों से लेकर के और क्रम से पृथ्वी आदि को लेकर के उनमें अस्तित्व सिद्ध है, प्रतीयमानता है, लेकिन वह प्रतीयमानता सदा रहती नहीं। और इसी प्रकार से उस पृथ्वी के मध्य में होने वाले जो भुवन, उन भुवनों में भी रहने वाले जो प्राणी, उन प्राणियों में भी यही स्थिति है। उनमें भी जो सब तत्व है वो तो सर्वकालिक सर्वदा है। ये प्राणी तो आरोपित हैं, कभी होते हैं कभी, इसलिए जब ऐसा हम पृथक कर लेते हैं तो कहा ब्रह्मलोक देहेशु सदवस्तु ने पृथक करते, उसमें जो सदवस्तु है उसे हमने अलग कर लिया, तब क्या होता है असंतो अंडादय। अब सिद्ध क्या हो गया कि वो जितने भी अंड हैं पिंड हैं, देह हैं तो पिंड कहलाएंगे, उस अंड में ब्रह्मांड में भी जितने भी पिंड हैं अर्थात जितने भी शरीर हैं वो सब कैसे हो गए असतो, तो असंतो है अंडादय, वो अंड सब कैसे हो गए का असतो, और असत हो गए लेकिन असत होते हुए भी कहने लगे विवेक से तो उनको हमने असत कर लिया असत हो परमात्मा, लेकिन कहने लगे फिर भी उनकी जो है व्यवहार काल में प्रतीति हो रही है, भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा, तो कहने लगे भान तुम मन भान होते हुए भी तद अभानेपि, है ना, यद्यपि वो कैसे हैं उनकी सत्ता नहीं है तो वो फिर भी उनके भान हो रहा है, उनका उनकी प्रतीति हो रही का, उनकी प्रतीति होने पर भी भाने अपि माने उनकी प्रतीति होने पर भी, तो जब हमने ये विवेक कर लिया ये सिद्धि कर ली कि वो असत हैं और असत होकर के ही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन कहां हो रहे हैं तो सत में हो रहे हैं ऐसा भी कर, लेकिन सत जो है सत है, असत जो है असत है, असत की सत्ता है असत की कोई सत्ता नहीं, ये हमने विवेक कर लिया, और जब ये कर लिया फिर भी वो प्रतीत हो रहे तो कहने लगे उनके भान होने पर भी, यदि प्रतीत हो रहे हैं तो प्रतीत हो, उनके भान होने पर भी ऐसे विवेकी को का क्षति, उसकी कोई हानि नहीं, क्योंकि उसको तो विवेक हो गया, उसको निश्चय हो गया, वो वासना से दृढ़ हो गया, और जब वासना से दृढ़ हो गया तो इससे उनके भान होने पर भी उसकी कोई हानि नहीं। ये इसलिए गीता में क्या कहा, ये जो विवेक की स्थिति पर जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो वहां कहते ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, क्या है का ये ही स्थिति का नाम क्या है ब्राह्मी स्थिति, माने ब्रह्म स्वरूप से स्थित होना, सत में ही स्थित होना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति नैनाम प्राप्य विमूयति कश्चन, इसको जो प्राप्त हो जाता है वो कहीं भी मोह को प्राप्त, माने मोह को प्राप्त नहीं होता, माने उसकी विपर्य बुद्धि नहीं होती है, असत में उसकी सत्यत्व बुद्धि कभी होती नहीं, और जब असत में सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, तो न उससे राग होगा न उससे दोष द्वेष होगा न उससे मोह होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, और जब ये कुछ नहीं होगा तो तब संकेत कर दिया गीता में भगवान ने क्या कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगई, तब जो है वो अव्यय की स्थिति, ये संकेत किया उसके लिए, तो इस प्रकार से उस आत्मा के स्वरूप को जो है सिद्ध करने के लिए, या जिसको पहले प्रारंभ में ही कहा था यम आत्मा परानंद परम प्रेमास पदम यथा, और फिर कहा संविदिरेशा, वही क्या है संवित है, वही सम्यक ज्ञान है, और वो कैसा है तो उसी को क्रम में बतला दिया स्वयं प्रभा, वो कैसा ज्ञान है, वो है स्वयं प्रभाव, उसे कोई जानने वाला नहीं, तब वहां ज्ञाता गे आदि का भाव, तब वह है तूष्णिम अर्थात मौन भाव वही हो जाता है, और स्थिति, तो इसलिए यहां पर इस लाभ को प्राप्त करने के लिए यहां जो है भूत विवेकों की चर्चा की जाए, जब हम क्रम से भी भूतों का विवेक कर लेंगे तो भूतों से होने वाला जितना भी भौतिक जगत है उसका भी हमें ज्ञान हो जाए, क्योंकि कारण के ज्ञान से हमें कार्य का भी ज्ञान हो जाएगा, तो अब जब भूतों का हमने विवेक कर लिया, भूतों में निस्तत्व देख लिया है ना, और तब भूत निस्तत्व रूप है तो उससे निर्मित होने वाला जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा, क्या तत्व वाला होगा, वो भी निस्तत्व धर्म वाला हो। इसलिए जो है इस प्रकार से विचार का क्रम देते हुए बतलाया कि यहां पर जो है उन्हीं भूतों से होने वाले जो शरीरधारी जो प्राणी और उन्हीं ब्रह्मांड के अंतर्गत जो पृथ्वी के मध्य भाग में है उसी में रहने वाले ऐसे जो प्राणी हैं, तो कहने लगे उनका भी जब हम सत से विवेक कर लेते हैं, सद वस्तु को उससे पृथक कर लेते हैं, तो उनकी भी सत्ता कोई बचती नहीं, तब जो है बगैर सत्ता के ही वो सत्तावान प्रतीत होते हैं। और प्रतीत क्यों होते हैं, तो मूल में वही आ जाता, क्योंकि ये स्वभाव किसका है, माया का, अज्ञान का। तो उनकी प्रतीति जो है वो अज्ञान करता है, और जब तक अज्ञान है, जब तक ये माया है, तब तक द्वैत भी रहेगा, द्वैतगत व्यवहार भी होगा, उस व्यवहार के अनुकूल सुख और दुख भी होगा, और आना जाना भी उसी के अनुसार होगा। यद्यपि असत है, लेकिन असत होते हुए भी तद अनुकूल ही सारे व्यवहार होंगे। और जब उसका विवेक हो जाता है तो सारे व्यवहारों को विराम लग जाते हैं। सारे के सारे जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों में फिर सुख और दुख जो है निवृत्त हो जाता है, प्रतीत होते हुए भी, व्यवहार होते हुए भी, है ना। और जो है क्या स्थिति उसकी होती है, तब जो है चाहे भक्त के लक्षण गीता में ले लो, चाहे स्थित प्रज्ञ के लक्षण ले लो, चाहे ब्राह्मी स्थिति वाले लक्षण ले लो, सब में यही संकेत कर दिया, न कांचति न द्वेष्टि, उसकी कहीं कामना नहीं रह जाती और द्वेष भी नहीं रह जाता। अब दूसरा उससे भिन्न कोई हो और उसको वो सतरूप से समझे, प्रतीति तो रही लेकिन उसे सतरूप से समझे, तब तो उसे कामना हो, है ना, और तब उसकी आकांक्षा वो करे, और प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर के वो है जो है वो सुख दुख आदि को लेकर राग और द्वेष करे। लेकिन जब है ही नहीं तो राग किससे करेगा, द्वेष किससे करेगा, तो अपने से ही राग करना, अपने से ही द्वेष करना, ये तो संभव नहीं। ये कर्तृ कर्म विरोध यही शास्त्र में कहा गया, इसी को शास्त्र में क्या कहा, कर्तृ कर्म विरोध, क्योंकि जहां एक ही है वहां कोई क्रिया संभव नहीं है। तो जैसे उदाहरण भी देते हैं, अपने कंधों पर स्वयं बैठ सकता नहीं, दूसरे कंधों पर तो बैठ लेगा लेकिन अपने कंधों पर नहीं बैठ पाएगा, तो एक में क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये संकेत करते हैं, तब जो है वो हमारे में ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि वो जो है क्या है, तो सदैव सो मिदमग्रमासी, तो इस निश्चय में हमारा दृढ़ भाव हो जाता, ये वासना हमारी वास हो जाती। फिर मांडू कारिका के अंतर्गत जो कही कर दिया गया क्या, अदृश्यम अव्यवहार्यम, ये सब शब्द बोले वहां क्या है, उस स्थिति में है ये सब उसकी हो जाती है, इन सब से वो रहित हो जाता है, क्या है, अव्यय रूप हो उसमें फिर किसी, तब क्या है वो, तब वहां लास्ट में उस श्लोक में कह दिया, शिवम चतुर्थम शिवम सहंतम वन्यन्ते, तब क्या है, परम शांत जो परम शिव है, जिसे चतुर्थ शब्द से कहा, त्रिय शब्द से कहा, वही अवशिष्ट रह जाता। अब चर्चा कल फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।